ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, बस ये जो कुछ करते रहे उसका कुछ रंज न कर।